En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til kampagnesporet med mig, David Træs, med Mads Fuglede og med producer Andreas. Vi sidder tre forskellige steder i Kongeriget Danmark, men det skal ikke afholde os fra at spille den her pragtfuld sang, fordi vi skal jo celebrere, som man siger. Vi skal begejstre os over, at det nu præcist er et år siden, at den gode Joe Biden han tiltrådte som præsident. Det var det her. For få dage siden. Og for nu at sige det, som det er, så stod det rigtig godt til, da Joe Biden han satte sig ind i Det Hvide Hus der i slutningen af januar måned 2021. Han havde rigtig gode approval ratings. Folk troede, nu kom der styr på landet, der var opbakning til ham, meningsmålingerne stod godt. Og så bare for at sige det, som det er, det ser ikke ret godt ud her på årsdagen. Lad mig bare lige sige tre tal, Mads, som jeg synes er interessante. Der er 43%, der bakker ham op i de der approval ratings. Det er et meget lavt tal for en præsident efter et år. Der er 6 ud af 10 amerikanere, der siger, at de er uenige i den økonomiske politik, som præsidenten står for. Og her kommer et tal, som jeg synes er det allermest alvorlige. Det er, at der er kun 13%, der synes, han gør det rigtig godt. Så det vil sige, ingen gang blandt kernevælgerne, Mads, er der opbakning og begejstring og celebration her på etårsdagen? Nej, det er rigtigt. Det ser rigtig skidt ud. Jeg sad med de her tal fra 538 og kiggede på dem, og det er jo altså det er meget, meget dårlige målinger, som Joe Biden har. Jeg tror, de eneste præsidenter, der har været i en værre forfatning et år inden i deres tid som præsident, det har været James Garfield og William Henry Harrison. Og de havde begge to det til fælles, at da der var gået et år, der var de begge to døde. Men så kommer Joe Biden også. Og de er også det til fælles, Mads, at vi er nået tilbage i den amerikanske historie. Ja, det er vi, da vi er nået tilbage. Vi er i midten af 1800-tallet og i slutningen af 1800-tallet. Yes. Biden selv, han synes jo, det går strygende, og så lad os bare lige høre, hvordan han selv fejrede det i Det Hvide Hus, da han holdt en af sine uhyre sjældne pressekonferencer, der indlagde, da han med at fortælle, hvor godt det går. Tomorrow will mark one year since I took office. It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in, to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs. More jobs in one year than any time before. The unemployment rate dropped to 3.9%. Child poverty dropped by nearly 40%, the biggest drop ever in American history. New business applications grew by 30%, the biggest increase ever. And for the first time in a long time, this country's working people actually got a raise. We cut health insurance premiums for millions of American families, and we just made surprise medical bills illegal in this country. Ja, der kan du høre, Mads, at lige meget hvilket tal præsidenten han kigger på her, han kigger på antal, der er blevet vaccineret, han kigger på antal, der har fået et arbejde, han taler om nyregistrerede virksomheder, han taler om alle mulige tal, som er gode. Så når præsidenten sådan skal forsøge at tegne sit eget billede af virkeligheden, så er det med hans egen ord med et år med enormous progress. Men det takker amerikanerne ham ikke rigtig for. Nej, det gør de ikke. Det er jo rigtigt, det Joe Biden siger, at der er tal, der er gode derude, som man kan pege på og sige, det her, det er mit værk. Men det er ikke dem, han bliver bedømt på, så at sige. Og jeg synes også, at selvom, og det kan vi jo godt begge to sige, David, vi har jo været i en eller anden grad af begejstring over Joe Biden oprindeligt, at når man sidder og har fulgt med, så synes jeg også, at selvom man ser igennem sin egen begejstring for den siddende præsident, altså virker det ikke, som om Biden sådan har helt hånden på rattet og styrer den politiske proces. Og jeg tror, Bidens problemer ikke kun er en diskussion om, hvilke tal er det egentlig, vi skal diskutere for at vurdere, hvor populær jeg er som præsident. Det er ikke det, der er det vigtige. Jeg tror egentlig mere, det handler om opfattelsen af hans måde at lede USA på, og hans evne til at sætte en politisk dagsorden, og især få den eksekveret. Og han har jo også lidt nogle meget voldsomme nederlag undervejs, og han er i hvert fald lidt det nederlag, at den der fornemmelse af, at det er ham, der styrer den politiske debat i USA, at det er helt fraværende, og det tror jeg bare, at det hænger også sammen med ikke bare de tal, der er meget negative for Biden, men noget af det skyldes også, at han er så lidt interesseret i at møde amerikanerne via pressemøder og fylder ikke ret meget i den politiske samtale. Jeg tror, han har været med til at forstærke det her billede af sig selv som en, der på en eller anden måde er for dårlig, måske endda for aldersvækket til at lede landet. Og det vi jo skal huske, det er, at hvad var Bidens sådan allervigtigste budskab til amerikanerne, da han stillede op i præsidentvalgkampen og vandt, den skal vi huske ganske overbevisende. Ja, det var jo dels, jeg er ikke Donald Trump, men det var også på den anden side, jeg er den erfarne politiker, der kan sørge for, at den polarisering, den splittelse, den uforsonlighed, den manglende evne til at samarbejde, også inde i senatet og i repræsentanternes hus, det kan jeg vende. Fordi det har jeg bevist, at jeg kunne i de mange år, jeg sad i kongressen som senator igennem en halv menneskealder og vicepræsident, jeg er dygtig til at få folk til at samarbejde. Og så må vi bare sige, at det har han ikke været. Og bare i den uge, der ledte op til årsdagen for hans indsættelse som præsident, der kom det jo meget tydeligt frem, da der var to store diskussioner inde i senatet. Den ene, den handlede om, hvorvidt man skulle fra føderalt hold gribe ind over for, hvad demokrater opfatter som indgreb mod især minoriteters stemmeret rundt omkring i de amerikanske delstater. Det var sådan den ene ting. Den anden, det var en klassiker, det var ønsket om at gøre op med filibuster-lovgivningen, altså den, der gør, at ikke bare et simpelt flertal er nok til at få sin politik igennem, men altså man skal have 60, hvis der er en, der vælger at lave en filibuster. Ja, der så vi, at også de to faldt, og de faldt på en måde, som var ydmygende for præsidenten, fordi det demonstrerede, at han ikke bare ikke kan få republikanerne over på sin side, han kan ikke engang holde sine egne 50 senatorer, to af dem, de velkendte to, fra Arizona og West Virginia, de ville igen ikke være med, så han kom i undertal i to vigtige områder, der sådan set, synes jeg, Mads, demonstrerer, at det han lovede, han kunne, nemlig få politikeren til at samarbejde, det magter han simpelthen ikke. Nej, og det er jo den her, hvis man det er den her fornemmelse af, at hvis man skal lykkes med et større forsoningsprojekt, så kan man jo ikke gøre det ved at være mere tilbagelænet og mindre til stede. Altså det, der jo er sket, er, at man har varmet godt om politik, der skulle komme. Man har præsenteret den og forsøgt at køre den igennem senatet især, og har så lidt nederlag der. Man har ikke fået den meget progressive fløj hos demokraterne til at skrue ned for den identitetspolitiske dagsorden, selvom det var noget, mange omkring Biden og Biden selv ligesom nu forstå, at der er også en forsoning der, hvor vi skal have nogle af de her helt skøre ting væk fra den politiske dagsorden, så vi ikke skal diskutere noget, som gennemsnitsamerikanere synes er tåbeligt. Og et parti, som var så svækket af deres egen tidligere leder, nemlig republikanerne, af Donald Trumps tilstedeværelse, dem har man givet en mulighed for at generobre den politiske dagsorden. Og lige nu tror jeg, at det er en underdrivelse, hvis man siger, at demokraterne virkelig frygter et midtvejsvalg, hvor der kan komme en republikansk flodbølge, der i den grad kan sætte en effektiv stopper for alt, hvad demokraterne må have af lyst til at gennemføre det, de selv tror på. Og det vil sige, at ja, nu står vi ved etårsdagen. Når vi så ender med at stå ved omkring toårsdagen for det her, så kan det hele godt se ud til at være helt slut for præsidenten. Så vil han have meget, meget få muligheder for at påvirke USA's udvikling via federal lovgivning. Og der er jo ingen, der på nuværende tidspunkt kan forestille sig med den virkelighed, der er i USA lige nu, der kan forestille sig, at midtvejsvalget, som kommer i november måned i år, det ender med at blive en nettogevinst for Biden og demokraterne. Det er der simpelthen ikke noget, der tyder på nuværende tidspunkt. Jeg ved godt, ting kan ændre sig i politik, og 100 dage er en evighed og alt det der, men som det ser ud på nuværende tidspunkt, så er tegnen i sol og måne, at Biden og demokraterne vil blive svækket, mens at republikanerne vil blive styrket, når det valg det kommer. Der er jo én ting, som en præsident altid kan gøre, Mads, det er, at han kan gribe til et eller andet internationalt, et eller andet stort, der gør, at han kan vise, her styrer jeg butikken. Her står Biden så lige midt i den virkelighed lige nu, som jo fylder kolossalt meget på vores breddegrader, ikke mindst nemlig Ruslands mulige invasion, indgreb, overgreb mod Ukraine. Og der holdt præsidenten så et pressemøde forleden dag, hvor han sagde alt muligt hårde ting om, hvad han ville gøre ved Rusland, men han kom også til at sige noget, der næsten lød som om, at hvis bare Putin kunne finde ud af at gøre et meget lille bitte indgreb, så er det ikke sikkert, at vi behøver at gøre noget. Det blev heller ikke taget ud, som om han var en meget stærk præsident. Nej, men altså, man sidder jo med en fornemmelse af, at Biden, uanset hvad han rører ved, så går det galt for ham. Og sådan startede han jo ikke. Altså, hvis vi ser på de her tal igen, ikke? Altså går tilbage til januar 2021, så var der en approval rating, som tit nærmede sig 55%. Mm-hmm. Og en disapproval rating, hvis det så hedder det, som jo var i, når den var værst, 35-37%. Og der har man en meget, meget lang periode, hvor Biden faktisk har en ret stabil approval rating. Det var, når vi er et halvt år inde i de her målinger, jamen så ser det nogenlunde ud. De begynder at nærme sig hinanden. Den graf, der viser, hvor mange der er glade for præsidenten, og den graf, der viser, hvor mange der er trætte af præsidenten, de begynder faktisk først at nærme sig hinanden helt frem til august, og det er der, de krydser. Og fra dag af, så er de så bare gået i hver sin retning, så han har jo en utrolig lang hvedebrødsperiode. Hvedebrødsdagen er lange for præsident Biden, men han er ude af stand til at få amerikanerne til at holde fast ved den fortælling, der er Bidens fortælling, fordi han ikke selv udfylder den ordentligt. Og nu er han så inde i, altså det helt modsatte, målingerne er bare vendt på hovedet, at det der var grafen for approval, det ligner nu grafen for disapproval tilbage, da han begyndte, og omvendt med den anden graf. Og det er som regel sådan som præsident, at når der er, altså præsidenten er jo leder af den føderale magt i USA, og amerikanerne er ikke vilde med føderal magt. Men som regel, hvis man kigger på det her som historiker, så har det altid været sådan, at når der er en eller anden form for større trussel, noget i tiden, der bekymrer amerikanerne, hvad enten det er depressionen, eller det har været verdenskrige, eller det har været den spanske influenza, eller man havde en lang periode med tørke osv. Altså, der er mange nedslag i amerikansk historie, hvor der har været noget, vi sådan kan kalde for en stor ydre trussel. Det har altid fået et amerikansk folk, der i hjertet er antiføderale, til i de perioder at blive føderale. Og her har vi så hele to ting, som jeg vil pege på, der er sådan store ydre trusler. Vi har en pandemi, samtidig med, at vi har både et Kina, men også et Rusland, som skaber sådan en ydre støj. Og alligevel, så bakker man ikke op om sin føderale leder, præsidenten. Og det er det, jeg egentlig synes er usædvanligt, at nu, altså Biden taler om, nu skal vi forsones. At der er noget, der er større end de her grøfter. Vi er alle sammen amerikanere og så videre, og nu skal vi finde sammen. Men nu virker det som om, at jo mere støj, der er derude, des dybere bliver skel mellem de her to fløje i USA. Og det er ikke unormalt nu at møde, og det er jeg sikker på, at du også kan genkende til, David. Det er ikke unormalt nu at møde amerikanere, der er overbevist om, at USA på en eller anden måde er gået permanent i stykker. At de er glædet så langt fra hinanden, at selv en verdenskrig, Gud forbyder nogen, at komme sådan en, vil være ude af stand til at få dem til at blive enige om noget som helst over. Det er i hvert fald sådan, når man kigger på USA, når man hører amerikanerne, når man ser amerikanske medier, læser dem, ser nyhedsudsendelserne på tv eller i radio derovre, så kan man høre, at det er et gennemgående tema, er Amerika simpelthen revet så meget fra hinanden, at det ikke kan lade sig gøre at reparere det igen. Og var det bare lige et halvt års hvedebrødsdage, som du sagde før, hvor det var som om, der var lidt større og bred opbakning til den siddende præsident, end der havde været længe. Det ser sådan ud. Nu rigtig mange er bekymret for, at det hele falder fra hinanden. Ikke at vi skal sidde og forudse, at det hele falder fra hinanden. Vi kan bare konstatere, at det er en meget stor diskussion. Og så hvis vi ser en lille smule fremad, så kan vi jo se, når det midtvejsvalg kommer i november måned, og lad os nu antage, at det bliver som alle tegn i sol og måne er lige nu, nemlig at republikanerne vinder, at Biden får en ordentlig en på sinkadusen, altså hans parti får en ordentlig en på sinkadusen ved det valg, så har vi en 80-årig demokratisk præsident, vil nu være selve symbolet, selve indbegrebet af det der amerikanske begreb, der hedder lame dog, altså en lam and. Han vil være en vingeskudt person, han vil ikke kunne gøre noget som helst, Mads. Han vil være ude af stand til at gennemføre noget som helst føderalt på hjemmebane, fordi hvor i alverden skulle han få flertallet henne. Der er risiko for, at han har hverken flertal i repræsentanternes hus eller i senatet. Så vil det demokratiske parti også pludselig stå i en situation, hvor de helt alvorligt, hvis ikke præsidenten selv finder ud af det, skal til at diskutere, hvem skal vi stille op med ved valget i 2024, fordi ham der kan vi ikke bruge en gang mere. Altså jeg føler mig overbevist om, at Bidens tid er allerede nu ved at rinde ud. At det tryk, der kommer på ham for at træde tilbage efter en embedsperiode, vil være enormt. At man vil være i sådan en Carter-situation. At demokraterne vil kigge på hinanden og sige, vi kan ikke fortsætte med dig. Altså det vil bane vejen for at Trump kan vende tilbage som præsident, og selvom Trump på mange måder er en ønskemodstander for demokraterne, fordi han også er så polariserende og endnu mere polariserende end Biden er, så tror jeg mange er rigtig nervøse for at en så upopulær skikkelse som Trump vil Biden ikke være i stand til at slå, og derfor skal man finde en anden, og det tryk vil jo gøre ham endnu mere handlingslammet, hvis det er det, der bliver resultatet af midtvejsvalget. Og politik handler om at vinde, politik handler om at få gennemført sine egne visioner, og hvis man ikke føler, at man bliver ledt af en, der kan opfylde det mål, jamen så er det jo en nådesløs branche, så holder man en offentlig jobsamtale og finder en ny, mens man trækker bukserne ned på sin leder. Det er jo sådan tingene fungerer, og det ved Biden jo godt, at det kan blive rigtig, rigtig svært. Jeg vil være meget, meget bekymret, hvis jeg var tæt på præsidenten nu. Og vi skal måske bare lige parentes uden at tale yderligere om hende lige nu sige, at den, der så sidder som nummer to parat til at overtage embedet, troede man nemlig Kamala Harris, hun er præcis lige så upopulær som præsidenten, hvis ikke endda en smule mere upopulær end præsidenten. Og så siger folk jo tit, jamen det er vicepræsidenter altid, men der så jeg en undersøgelse forleden dag, der viste, at nej, de er ikke lige så upopulære, som hun er. Så hun er også, altså hun står virkelig også svagt i forhold til en stribe af dem, der har været vicepræsidenter i de seneste årtier. Så også der ser det skidt ud. Ja, lige præcis. Altså Kamala Harris virker endnu mere lammet, end præsidenten er, og der er jo ikke nogen undskyldning for, at hun er blevet så marginaliseret, som hun er blevet. Man kan jo ikke pege på, at hun er for gammel eller noget som helst andet. Det er jo egentlig bare et dårligt politisk håndværk fra hendes side, at hun ikke har været i stand til at træde mere i karakter, når man har en leder, der ikke synes selv at være i stand til det. Så der er jo også den uro hos demokraterne, at man kan ikke kigge på det etablerede system og sige, at så må vi ligesom gå en anden vej. Altså, der er ikke nogen naturlig nummer to, og de andre favoritter i gåseøjne, der er derude til at overtage lederskabet i det demokratiske parti, er jo heller ikke nogen, der sådan får demokraterne til at begejstre. Så der er jo sådan også en mere dyb krise i partiet, at man skal også til at skabe en ny generation af politikere, der kan tage over. Det er jo nok de færreste, der tænker, at en også rigtig, rigtig gammel Bernie Sanders er bud på det, og Pete Buttigieg, eller hvem det ellers måtte være, det virker ikke som et vinderprojekt, det demokratiske parti lige nu. Man skal altid huske på, at hvis man synes, at Joe Biden er gammel, virker gammel, er gammel, så skal man huske på, at Bernie faktisk er et lille år ældre end Joe Biden. Det er ikke sikkert, at han virker et år ældre, men det er han rent faktisk, så det er to ældre herrer, der står der. Og man skal huske på, at Donald Trump er ikke så meget yngre end de to herrer. Nej, præcis. Og vi skal også i øvrigt, jeg synes altid, det er morsomt at tænke på i Danmark, at Poul Nyrup Rasmussen og Uffe Ellemann Jensen faktisk sådan er på alder med Joe Biden og Bernie Sanders, og det er jo ikke ligefrem sådan, at man forestiller sig i Danmark, at de to de sådan skulle ind og tage teten i deres respektive partier en gang mere, bare for at sætte det i forhold til Danmark. Når man nu skal til at vælge en ny leder i et parti, så skal vi jo huske på, Mads, at man skal være umådeligt forsigtig med at udpege favoritter, når vi er 1, 2 og 3 år fra det valg, som vi skal udpege favoritter til. For lad os lige prøve at gå tilbage til noget, der blev markeret i den forløbende uge, nemlig demokraternes primærvalg i 2004. Her skal vi altså huske, at det var da George W. Bush havde siddet knap en periode. Det var før valget i november 2004, der jo altså ender med, at George W. Bush slår John Kerry ved det valg. Men her på det tidspunkt, der var der en mand, der hed Howard Dean, som sådan indtil primærvalget gik i gang der i januar 2004, sådan nærmest blev betragtet som favoritten, også i meningsmålingerne, lige indtil det begyndte at gå galt. Ja, altså Howard Dean var jo i den grad stærk i meningsmålingerne. Han var den eneste kandidat blandt demokraterne på den demokratiske venstrefløj, der var så klar i sin kritik af krigen i Irak, at det gjorde ham til sådan en ener blandt demokraterne. Man skal huske, i 2004 kan mange godt se, at den invasion, man har haft af Irak året før, at der er noget der, der ikke kører, som de skal. Der er mange kritiske stemmer. Der er ingen, der er så kritiske som Howard Dean. De bliver stadig opfattet som for voldsom en kritik, den han kommer med blandt mange demokrater. Men sådan har vælgerne det ikke. De gør ham til til den, der leder partiet i meningsmålingerne, og det hele ender med et brag den 19. januar 2004 med The Howard Dean Scream. Lad os lige høre det, fordi han holder en tale. Det er ikke gået godt for ham ved primærvalget i Iowa, men han skal sådan opildne sin base og sige, fra nu af, der kommer der til at gå fremad. Det går godt i starten af talen, og så går det galt. Prøv at høre her. And you know something? You know something? Not only are we going to New Hampshire, Tom Harkin, we're going to South Carolina and Oklahoma and Arizona and North Dakota and New Mexico. And we're going to California and Texas and New York. And we're going to South Dakota and Oregon and Washington and Michigan. And then we're going to Washington, D.C. to take back the White House. Yeah! Det er så fantastisk. Man kan se på billederne, dem kan I jo ikke høre, se i radioen, men der står to ældre, en ældre kvinde og en ældre mand bag ham, mens han skriger her, og de ser ud som om, det her det er helt galt, og de er jo hans tilhængere. De kan se, den er gal, ikke? Ja, så det der jo blev sagt dengang var, at mange af dem, der var i lokalet, de opfattede det bare som en noget vel entusiastisk tale, som hvor den nok lige gik til grænsen af, hvor meget entusiasme man sådan skal vise, men det man måske ikke kunne mærke, når man så i lokalet, var, at når man taler i en mikrofon, og den støj, der ellers er i lokalet, den sådan bliver tilgjort til en slags baggrundsstøj, så bliver gengivelsen, som vi sidder med den her, eller som man hørte den på, eller så den på tv osv., så bliver den meget, meget voldsommere. Så hvis de her gamle damer synes, der stod i lokalet, det her det er nok lige voldsomt nok. Og så når man sad og så på det, så sad man og tænkte, hvad i alverden foregår der? Han er jo ikke bare entusiastisk, han virker skør. Og så var han færdig. Han sank som en sten mod bunden efter, at den her tale fandt vej til en bredere offentlighed. Og for os, der skal følge det amerikanske præsidentvalg frem mod 2024, så skal vi huske på, at hver gang der er en, der ser ud som om nu er han eller hun superfavorit, så skal vi huske, at der er meget lang tid til, det bliver foråret 2024, hvor de to partier skal vælge deres præsidentkandidater. Det vi antager, at begge partier rent faktisk får en primær valgkamp i 2024. Over på den anden side, Mads, inden vi begynder at tænke på at slutte af for i dag, der er det klart, der var en meningsmåling igen i den forløbende uge, der viste, at hvis Donald Trump han stiller op igen, så er han kæmpe favorit blandt de republikanske vælgere. Han ligger på sådan 55-60% opbakning, og der er langt ned til nummer to. Det er Ron DeSantis fra Florida, og det er Mike Pence, den tidligere vicepræsident, der er langt ned til dem på anden pladsen. Hvis man fjerner Trump fra ligningen, så sker der det, at Ron DeSantis er en favorit på nuværende tidspunkt, men igen, der er lang tid til det tidspunkt, men det er klart, at kigger vi på målingerne, hvis Trump han stiller op igen, jamen så har han partiets base i sin hulehånd på nuværende tidspunkt. Ja, det har han, men man kan jo se, at Trump selv er bekymret over de der måtte udfordre ham. Og DeSantis blev lang tid opfattet som sådan en del af Trumps politiske familie, og en af dem, der var under Trumps nåde, og som han havde så meget politisk fællesskab med, at det kan godt være, at DeSantis ikke var blodsbestiktet med Trump, men det kunne være svært at se forskel på det. Og der er begyndt at komme kur på tråden. DeSantis og Trump er ved at blive uvenner, og det kan sådan have sin egen gode grunde, men en af dem kan bestemt også være, at Trump er bevidst om, at DeSantis går og pynser på, at udfordre Trumps kontrol over det republikanske parti, og nok en af de få, der er en stærk nok position til at være decideret farlig i den rolle. Men hvad mange ikke ved, men hvad John Voight, skuespilleren, der er 83 år gammel og som er berømt fra en stribe film i, ja, helt tilbage fra 60'erne og nærmest frem til nu, han ved, at Donald Trump, som han holder meget af, han har en ganske særlig støtte oppe i himlen, om jeg så må sige, nemlig salig Abraham Lincoln. Lad os lige prøve at høre, hvad John Voight han sagde forleden dag, om hvem det egentlig er, der hjælper og støtter Donald Trump på nuværende tidspunkt. Hope has arrived. And we shall never feel this loss again, for we all know it was stolen, and we the American people know the truth. Donald J. Trump is a source of Godspeed, and I know Abraham Lincoln's spirit is with him to turn America great again. Sådan, Mads. Der er simpelthen støtte fra Lincoln i himlen. Ja, det er jo ikke så dårligt. Jeg har tit, synes jeg, manglet vidsheden om, at jeg havde Abraham Lincolns ånd med mig, når jeg agerede i politik. Og det har du sikkert også selv prøvet, David, at stå der på en nordsjællandsk knoldemark og tænke, her kunne jeg godt lige bruge noget backup fra Abraham Lincoln. Men det er fordi Trump har den, og så ved vi det. Det er godt. Vi skal til at slutte af. Vi vil bare slutte af med at hylde en mand, Mads, der dukkede op på musikscenen for fuld drøn i 1970'erne. En fyr, der ikke var medlem af Bee Gees og ikke lignede sådan en fyr i fint tøj og pæn frisyrer, nemlig Meat Loaf ned fra Texas. I 1970'erne dukker han op på scenen. Han døde i den forløbende uge. Ja, Marvin Lee Adaye hed han egentlig, han laver vel egentlig kun et stort album, men til gengæld var det album, han laver i 1977, så aparte og anderledes, at det gav ham en hel karriere. Han finder sammen med en mand, der kan skrive musik, der hedder Jim Steinman, som laver sangene til et album, hvor alt er for meget. Det er vel, jeg ved ikke, hvad man skal kalde den genre, der har aldrig lavet et album, Man til Bad Out of Hell fra 1977. Der har aldrig været noget, der var så meget over the top. Det er vel sådan en slags operarock. Altså det for selv Freddie Mercury, når Mercury kunne være mest for meget til at være næsten ingenting ved siden af det her. Og grunden til, det virkede, var selvfølgelig, at Meat Loaf, som jo skal vi huske på, simpelthen betyder farsbrød. Det er også et mærkeligt navn. Ja, det er et øgenavn, han havde som dreng. Han var meget, han har altid haft en kamp med sin størrelse, Meat Loaf. Og som dreng, der får han øgenavnet farsbrød, eller Meat Loaf. Og det, han laver, hans første band hedder Meat Loaf simpelthen, altså, og det bliver han så kaldt, og man bevarer det øgenavn hos ham, og han, altså grunden til det virker det her, skyldes jo, at Steinman synes ikke det er for meget det de laver, og Meat Loaf synes heller ikke det er for meget, og Meat Loaf er jo en rolle, som Marvin Lee Adaye spiller hele sit liv, men han gør det, han synger de her sange med en ægthed og en inderlighed, og da de skriver, vi talte tidligere om en af de kunstnere, jeg opfatter som en af de største amerikanske kunstnere, vi spillede I Saw the Light af Todd Rundgren, og Todd Rundgren, der jo skriver et nærmest perfekt album, hvor han taler med fire forskellige stemmer, man kan gå tilbage og høre den kampagnesporet, der handler om det, og knækker koden for, hvordan man laver popmusik, og kunne have gjort det resten af sit liv, men synes, at det er for kedeligt, det gider han ikke. Han sætter sig ned sammen med Jim Steinman, og laver den her lyd, og investerer sin egen penge i det her skøre projekt, der er Bad Out of Hell, og der er ikke ret mange, der vil vide af dem. Alle, de sådan spiller det for, synes, at det her det kan aldrig blive til noget, og åbningsnummeret Battle of Helderson er 10 minutter langt og så videre. Alt er ligesom imod den form, der er. Lyden er for meget, og alligevel lykkedes man med det her projekt, og jeg husker selv, fordi jeg er fra 71, og da Battle of Hell albumet kommer, der er grunden til, at jeg lytter til det første gang, for det står i min mosters pladesamling, det skyldes coveret, hvor der er sådan en motorcykel, der eksploderer ud af op i luften med fuld fart, og kører ud af en kirkegård, og så står der sådan en, jeg ved ikke hvad det hedder på dansk, sådan en gargoyle i baggrunden, sådan en vampyrlignende flagermus skikkelse, og jeg tænkte, det her, det bliver simpelthen nødt til at høre, hvad er for noget. Og da jeg så sætter albummet på, og det første nummer, Battle of Hell, går i gang, der bare bliver ved i en evighed, det er 10 minutter langt, der bliver jeg fuldstændig suget ind i det her univers, og jeg synes, det var kitschet, selvom jeg var så ung. Jeg synes, det var for meget dengang, og jeg elskede det, og normalt hader jeg den slags musik, men jeg har aldrig, Battle of Hell har aldrig sluppet mig, og selv da Meatloaf senere i sin karriere vender tilbage med en ny samling Steinman-sange og forsøger at gentage det her, så det lykkes for dem sådan at lave et Battle of Hell 2-album mange, mange år senere, og efter at Meatloaf har haft en meget, meget sådan ujævn karriere, men grunden til, at jeg, altså da det så kom, så var min begejstring var alligevel sådan, at jeg hørte det nye, men det var kun en undskyldning for at gå tilbage og spille Bad Out of Hell igen, som har solgt i millioner eksemplarer, og Meatloaf, den persona, som han spiller den her overvægtige texaner, som vi også kom til at kende fra Fight Club og mange andre ting, var vel hans mest succesfulde rolle nogensinde, og han spiller den med en sådan inderlighed igennem et helt liv, at han nok til sidst kom til at tro, at han var Meatloaf på en eller anden façon, selvom det er en fiktiv karakter. Og Meatloaf er ud over sin sang jo også berømt for sin deltagelse i et andet kæmpe 70'er hit, filmen The Rocky Horror Picture Show, som jeg tror, vi har talt om tidligere her i vores program, altså vi gør det ved lejlighed. Han døde i den forløbne uge, 74 år gammel, og han døde, apropos den pandemi, vi står i, midt i, så døde han faktisk af komplikationer af covid-19. Men lad os slutte denne uges udgave af Kampagnesporet med mig, David Træs, og med Mads Fuglede og med producer Andreas, med simpelthen at hylde Meatloaf med måske det allerstørste hit. We'll be right back. the valley tonight. There's a man in the shadows with a gun in his eye and a blade shining no so bright. There's evil in the air and there's thunder in the sky and a killer's on the bloodshot streets. On down in the tunnel with a deadly horizon, no, I swear I saw a young boy down in the gutter. He was starting to foam in the heat. Oh, baby, you're the only thing in this whole world that's good and good and right. And wherever you are and wherever you go, there's always gonna be some light. But I gotta get out, I gotta break it out now before the final crack of dawn. So we gotta make the most of our one night together. When it's over, you know we'll both be so alone. We'll be right back. bottom of the pit in the blazing sun. Torn and twisted at the foot of a burning bike. And I think somebody somewhere must be tolling a bell. And the last thing I see is my heart still beating. I'm breaking out of my body and flying away like a bat out of hell. And I'm down at the bottom of a pit in a blazing sun. Oh, torn and twisted at the foot of a burning light. And I think somebody somewhere must be told in the bed. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.